здарыўся такі выпадак, што ляцеў савецкі бамбардзіроўшчык, а за ім гналіся некалькі нямецкіх знішчальнікаў. А ён, каб разгрузіцца, проста скінуў там некалькі бомбаў каля вёскі. Два разы раскруціўся і скінуў бомбы там на балота. Ну, але факт тое, што скінуў, і цётка спужалася, і якраз ішла да суседа на хутар. Ну і тут як пачалі рвацца бомбы, і на заляцела да яго ў варовню, а там стаяла вядро з попелам. Ну і цётку прабрала са страху там мядзвежая хвароба, ну і на это вядро і села. Ну, у вёсцы это ведалі. І вось яны то і вырашылі выкарыстаць гэту гісторыю так. І пачалі гаварыць, што вось, хутка калхозаў не будзь, пачнецца вайна. Ну тут Агата ўжо ж хустку адвязала, вушы навастрыла, ага, зараз будзе вайна. І ўсё так і на паверу спрымала. І яны сказалі, а зараз навучым вас, як хавацца ад атамнай бомбы. Чётка тая пакуль не зразумела, але як той Андрэй сказаў, што трэба настроіць гарніц попілу, занясці ў варавню, і як толькі начнецца. Ну, далей ўжо мая суседка сказала, Агата сказала, а, вашу маці. І з хаты пабегла і больш ужо не прыходзіла слухаць радыё. Раззлаваная цётка збегла, клянучы тых жартаўнікоў, і больш не прыходзіла слухаць свабоду. Але якая вага была ў радыё ў тыя часы, і якая вера ў вольнае слова, я ўжо маўчу пра веру ў магутны і справядлівы захад, які прыйдзе і вызваліць ад прыгону. Зараз гісторыя ад карэннай глыбачанкі Яніны Бацяноўскай, удавы Альберта Бацяноўскага, сябра Саюзу беларускіх патрыётаў. Пані Яніна распавяла мне пра двух дзіўных глыбоцкіх старых, якія яшчэ ў 30-е гады прадбачылі будучыню і прадказывалі многія падзеі, у тым ліку нашага часу. Па прадсказанні у нас тут былі прадсказацелі такія, старыкі, і яны прадсказывалі, што з Расіі аддзеліцца ад іх многа пярод. А пошлі дайдзе да таго, што Расіі астанецца 7 губерань. Увесь Дальні Восток, Урал, гэта ўсё, а то і 10 ад іх будзе аднята. І толькі 7 губерань. Вот я забылася, якія гэта губерні, но гэта старыя расійскія гарада. Расійская дзяржава уціснецца да 7 губерній. Да. Да былога маскоўскага княства. А астатнія што? Это будуць незалежныя нейкія дзяржавы, так? Ну чаму? Смаленшчына, гэта ж Беларусь бывшая. Так. І тут яшчэ две області беларускія. А гэта Дальні Восток к Японіі і Кітаю. А што это, у якія гады гаварылі эти дзяды? Яны ўмерлі даўна. Яны былі старыя ўжо. Ну, яны ўсё время пра Польшчу яны так гаварылі. Гэта ўжо ў 30-е гады. 30-е гады? Да. Гаварылі дзяды? Тут два былі. Два? Такія, каторыя гэта ўсё прадвішчалі. Яны даже прадвішчалі вот эту вайну 39-40-го года, 41-го. Яны гаварылі, што эта вайна будзе сільна кровавая, што ракой кроў паліецца. Яны многа такое, што прадвішчалі. І вот і это яны прадвішчалі. Так, а што яшчэ не памятаеце? Пра Беларусь нічога не гаварылі, яна застанецца ўвогуле. Яны гаварылі. Так людзі смяяліся, што як гэта Беларусь будзе самастойная дзяржава, калі што ж у яе нічога няма, толькі Польшча я ўжо снабжае там, што людзі смяяліся, а яны гаварылі, што Беларусь будзе самастойная. Будзе самастойная. Будзе. І трэці будзе многа мяняцца правіцелей. І трэці толькі зробіць Беларусь самастаяцельнай і багатай дзяржавай. Трэці. Трэці. Слухайте, а як звалі гэтых вішчуноў-то, гэтых прадказальнікаў, не помніце? Пятрусь Галаўніцкі. Пятрусь Галаўніцкі? Угу. Так. І Янук на Новік. Ну, пры немцах угу. Беларусь болей, як гэта варыцца, была Беларусью, чым цяпер. Болей была Беларусь, чым цяпер. У становах усіх гаварылі па-польску, таму што там былі засеўшы